z sytuacją z ZUS-em, bo to jest niepokojąca informacja, że L4 to je, lekarze nie chcą jedna ustawiać. Sprawa i na pewno zapytam o portal z tarczą. Dobrze. Tak Krzysztof rozumiem. Mazur, Ministerstwo Rozwoju. Dziękujemy. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, proszę pamiętać o zaleceniach. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O raty! Jakie fantastycznie elastyczne raty w RTV Euro AGD. Kupuj elastyczne zero raty online na euro.com.pl. Wybierz do 30 rat 0% i nie płać do września. Lub rozłóż zakupy nawet do 50 rat 0%, jeśli skorzystasz z ochrony sprzętu od awarii i uszkodzeń. RRSO 0%. To ty wybierasz liczbę rat. Szczegóły na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Proszę wybaczyć opóźnienie. Dwie minuty już po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 30 dzień marca. Mamy poniedziałek. Mamy serwis. Filip Jarek. Senat zajmuje się pakietem ustaw dla gospodarki o przebieg pracy. Za chwilę zapytamy naszego reportera. Do końca tygodnia będzie kilka tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce, uważa minister zdrowia. We Francji trwa trudna operacja ewakuacji pacjentów z przepełnionych szpitali. Od 2 godzin Senat zajmuje się pakietem ustaw, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa i zmniejszyć jej negatywne skutki dla polskiej gospodarki. To tak zwana tarcza antykryzysowa. Pakiet ten w sobotę rano przyjął Sejm. W tej chwili trwa debata. Przysłuchuje się jej Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak przebiega. Senatorowie rozpatrują teraz pierwszy punkt posiedzenia, to pakiet zmian w zakresie systemu ochrony zdrowia. Opozycja przygotowała 1800 poprawek do rządowych ustaw. Wicemarszałek Senatu z ramienia PSL Michał Kamiński zapowiedział, że tarcza jest niekompletna i wymaga wielu poprawek. To wszystko, co naszym zdaniem w tej tarczy antykryzysowej jest niedobre, niedopracowane, często bez złych intencji autorów, postaramy się poprawić. Ten projekt będzie przez nas poprawiony i trafi do Sejmu. Przed rozpoczęciem dyskusji o przyjęcie projektu specustawy zaapelował do senatorów premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że reagować szybko, by wyjść z kryzysu, który jest zapowiadany. Stawiamy na to, że latem bądź jesienią, a najpóźniej, mam nadzieję, najpóźniej po wynalezieniu szczepionki, gospodarka będzie poturbowana, poobijana, ale będzie wracała do stanu sprzed kryzysu. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczał, że od szybkiego przyjęcia tarczy zależy los wielu przedsiębiorstw i miejsc pracy. Zapowiedział też wprowadzenie od jutra nowych rygorów sanitarnych. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Jestem przekonany, że na koniec tygodnia będzie kilka tysięcy pacjentów z potwierdzonym wynikiem koronawirusa, powiedział minister zdrowia. Łukasz Szumowski ocenił, że to dopiero początek epidemii w Polsce, a liczba chorych potrzebujących pomocy będzie wzrastać. Obecna liczba zakażonych to prawie 2000 osób. O stanie przygotowań służby zdrowia na tę sytuację mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest prawie 10 tysięcy miejsc i ponad 1200 respiratorów. Przygotowywane są też kolejne placówki, które będą przyjmować osoby zakażone koronawirusem. Jeżeli tych łóżek będzie za mało, liczymy się z tym, że taka sytuacja też może być. W następnym kroku mamy przygotowane tak zwane szpitale drugiego rzutu, czyli to są szpitale, które będą się przekształcały, szpitale przeznaczone dla osób zakażonych koronawirusem. To będzie jakby następny krok, który robimy w przypadku zapełnienia szpitali jednoimiennych. Będzie to kolejne być może kilkanaście tysięcy miejsc, ale także od dzisiaj uruchamiamy tak zwane izolatoria. Ministerstwo Zdrowia podjęło też decyzję o dystrybucji większej liczby środków ochrony osobistej. Ponad 5 milionów maseczek trafi do placówek służby zdrowia i agencji chroniących bezpieczeństwo Polaków, m.in. policji i straży granicznej. Tymczasem do Francji dotarł pierwszy transport sprzętu medycznego z Chin. Jednocześnie tempa nabiera ewakuacja przepełnionych szpitali, przede wszystkim ze wschodu kraju. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Drogą lotniczą, samolotami i śmigłowcami oraz lądową, zamienionymi na oddziały intensywnej terapii ekspresami TGV i autokarami. Ciężko chorzy przewożeni są z przepełnionych szpitali Alzacji, Lotaryngii, Burgundii do południowo-zachodniej Francji. To właśnie śmigłowcami wojskowymi przewieziono dzisiaj 6 pacjentów do placówek medycznych w Niemczech i w Szwajcarii. Tymczasem do Francji rano przyleciał pierwszy transport maseczek ochronnych. Rząd francuski kupił ich w Chinach miliard. Produkcja w rodzimych zakładach nie zaspokaja ogromnych potrzeb personelu medycznego. Według części lekarzy szczytu epidemii można się spodziewać w pierwszych dniach kwietnia, według innych w połowie miesiąca. Dotyczy to Alzacji i Lotaryngii, Burgundii i stołecznego regionu Ile-de-France. W jak na razie mniej dotkniętych epidemią rejonach południowo-zachodniej Francji, w okolicach Bordeaux oraz miast leżących w Dolinie Loary, szczyt epidemii ma nastąpić w późniejszym czasie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem wydało 2 unikatowe albumy stanowiące fonograficzny i edytorski wyraz narodowej pamięci. To wydawnictwa Prezydent Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia misja, mówi Joanna Mitko z Archiwum Polskiego Radia. Pierwszy album, Lech Kaczyński, Świadectwo, 5-płytowy album, zawiera najważniejsze wystąpienia prezydenta, orędzia, wszystkie najważniejsze przemówienia związane z wydarzeniami w Polsce i na świecie podczas kadencji prezydenta. Okraszony jest przepięknymi zdjęciami, także jest to nie tylko album dźwiękowy, ale również album fotograficzny. Z kolei w albumie Smoleńsk, Ostatnia misja, znajdziemy archiwalne nagrania, wypowiedzi ważnych postaci polskiej polityki i najnowszej historii zarejestrowane w czasie uroczystości żałobnych po 10 kwietnia 2010 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od minus 8 na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do minus 3 na przeważającym obszarze kraju. Plus 1 w nocy nad morzem, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 2 do 6, chłodniej w rejonach podgórskich, tam minus 1. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W górach wiatr powodować może zawieje, zamiecie śnieżne. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej trójki. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan, a zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, po 21 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Internetowe hity cenowe. Na przykład zmywarka do zabudowy Candy klasa A++ za 799. Srebrna lodówka Polar 1,90 m klasa A+ za 899. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie, pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Twaróg sernikowy 6,5% marki Pilos. 33% taniej, 4,99 za kilogram. Tak, 4,99. Oraz kawa ziarnista Mövenpick, różne rodzaje, 33,99 za kilogram. Tak, 33,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 18. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Mam takie pytanko, czy są dzieci w okolicach radioodbiorników? Jeśli tak, to dobrze się składa, bo za chwilę słynny trójkowy cykl z dziećmi w roli głównej, choć nie tylko dla dzieci, jak sądzę, również bardzo dla dorosłych. Dzieci wiedzą lepiej. To Alien Ant Farm, program trzeci, audycja popołudniowa. Również Katarzyna Stoparczyk uważa, że dzieci oczywiście wiedzą lepiej. Kto to jest mąż? To taki człowiek o wyglądzie taty. Który się zakochał. To jest chłopak. No, ja mogę dokończyć chyba, co? To są bardzo wstydzące sprawy, a ja daję odwagi w siebie i zasuwam po maśle. Jakaś mężczyzna musi uratować świat. No bo przecież niektóre kobiety nie potrafią wykonywać takich super akcji. Mąż potrafi. No, to znaczy, że on mówi, czy chce, żeby została jego żoną, czy nie chce. Nie chce. Chce. Nie, odwrotnie. Nie chce. Już musi wyjść za żonę. Ja byłem na ślubieniu dwa razy. Straszne. Męża zawsze daje Bóg i pani Łazienka. Ta, jasne. Mój tata zrobił nasionko, tylko jak był już starszy. A jakie nasionko? Jak mąż jest zakochany, zamawia pizzę na przykład. Jedzą i ustalają kiedy ślub czy coś. I na początku jest taniec. No zaślubienie, na przykład walec. Walec? Walec angielski na przykład może być. Bo to jest taki powolny i tam są same kwadraty. No i jak jest ślub, to później wiadomo, ziarenko, nasionko, dzieci. Minuta i już wszyscy szczęśliwi. Chociaż ja mam 3 męża. Znaczy miałam na początku jednego z imprezy z 2-latków. Później wziąłam drugiego, a później wziąłam rozwoda. I teraz wziął mi się 3. Spoko, tylko szczerbata jestem. Mam sezon wypadowy. A co mąż lubi najbardziej? Kanapę. Tatuś siedzi cichutko jak myszka, cały w komputerze. Najbardziej lubi grać na Xboxie i wysyłać przeprosiny na Facebooku do mamy. A skąd kobieta bierze męża? Jak gdzieś blisko jest jakiś dom, to wtedy robi się puk-puk. No i nic się nie trzeba zapytać. A no bo wystarczy, że on powie kocham, no i ślubienie. I kredyta zapomniałaś. Ta, jasne. A najlepsze sukienki z trenem, taki długi tren, aż na cały plener. A kto może zostać mężem? Ojciec. Bo na jakieś ciążenie musi być ślub. Takie jajkowanie. No. Wszystkie mogą, tylko jak ktoś chce mieć kocią łapę, to proszę bardzo, nie będzie miał nic oprócz zwierząt. A do czego kobiecie potrzebny jest mąż? Żeby jeszcze woził ją samochodem. By zawołała męża i spoko. A poza tym... Ja nie mogłaby go zawołać, bo jak zwykle by był już w pracy. Ja wiem, do czego się jeszcze nadaje. Gdyby w domu był pożar, mąż byłby strażakiem, byłaby w domu gaśnica, mógłby ugasić. Ta, ja. Tylko do tego jeszcze i do niczego. Jeszcze do skręcania łóżek i salonu i do niczego. Go. Do remontu. Pamiętaj o tym i nie... A jasne, wiem o tym. Tylko do tego jeszcze. Jakby mama złamała wszystkie ręce i wszystkie nogi, tylko wtedy się nadawa. Nic więcej. Na pewno, na pewno, na pewno. Z gronem intelektualistów rozmawiała Katarzyna Stoparczyk. Następnym razem, tak sądzę, trzeba zapytać o gospodarkę. Na pewno coś wymyślą. 17 minut po 18, program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Nadzieja to plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy. Uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Zespół raz, dwa, trzy. Panie Adamie, co dobrego, bo u mnie w studiu nie biorą, a u pana? Panie redaktorze, w sobotę u nas była letnia pogoda. Wystawiłem fotel na taras, a niekończące się czoło na działanie promieni słonecznych, a oczy przez szkła rolnetki piściłem pięknem natury. Tyle wstępu. A koło południa od strony zachodniej przyszybował bielik, największy polski jastrząb. U nas mówimy na niego birkut. Nad jeziorem zniżył lot, ale poderwał się i odleciał hen. Proszę pana, bielik głównie żywi się rybami. Kiedyś widziałem, jak niósł w szponach do dużego karka, gdzieś takiego 2, może nawet 3 kilo. Ale też widziałem, jak zbierał z jeziora śnięte ryby, znaczy zdechłe ryby. Podejrzewam, że pan Kruszewicz może by coś więcej na ten temat wiedział, czy przypadkiem nie odżywia się padliną. I powiem panu jeszcze jedną rzecz. Mój pierwszy jacht nazywał się Birkut. Ile to wspomnień. A ja zarzuciłem, panie Adamie, wędkę, jak tylko przyszedłem do studia. No i tak czekam, ale na razie ani jednego brania, ani drgnięcia nawet. Ten spławik... Tak. Najpierw nie drga, ale jak drgnie, to dopiero będzie drgało. Aha, czyli czekać, mieć nadzieję, tak? Oczywiście. Pozdrawiam pana, dziękuję. Kłaniam się nisko. 22 minuty po godzinie 18. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient. Chociaż z drugiej strony spławik w kubku od kawy może rzeczywiście nie ma prawa drgnąć. Dans le souffle de ma voix, je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs, aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Prends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain le bonheur que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. To zas, uwaga, proszę państwa, ważne ogłoszenie. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 18. Moim gościem w Trójce jest pan Konrad Maj, psycholog, psycholog społeczny SWPS. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Strach o zdrowie, strach o życie, wręcz wokół same złe wiadomości, obawa o utratę pracy albo o to, czy moja firma przetrwa. Jak nie oszaleć w takich okolicznościach? No ja myślę, że to nie jest tak, że my jesteśmy bardzo długo już w tym takim stanie kwarantannym. Jeszcze przed nami dopiero są silne emocje i myślę, że jeszcze trochę to czasu potrwa, zanim już będziemy dostawać właśnie szału. No ale każdy z nas musi sobie wypracować jakiś sposób funkcjonowania i myślę, że Polska już w ogóle przeszła do takiego trybu online i sporo firm, instytucji w ten sposób operuje. Działamy w domu, więc część tego czasu jest zajęta. Ja na swoim przykładzie też wiem, że w zasadzie pół dnia, no to po prostu pracuję intensywnie, więc jesteśmy zajęci, tylko że robimy to w domu. No ale oczywiście są zawody takie, które niestety nie mogą operować w tych czasach i te osoby mają najgorszą sytuację, dlatego że nie są do tego przyzwyczajeni, że siedzą tyle czasu w domu i nie mogą zupełnie wykonywać żadnych obowiązków takich zawodowych, więc no tutaj najbardziej współczuję, ale wtedy no polecałbym ustawić sobie jakieś plany rozwojowe. Chyba większość ludzi ma w domu internet, a on daje szerokie możliwości, czyli można się rozwijać, zapisywać na jakieś kursy. Na przykład jeśli nawet nie możemy pracować w swoim biznesie, to możemy na przykład jakieś działania marketingowe wykonywać, pracować nad stroną internetową i tak dalej. Więc każdy indywidualnie powinien się zastanowić nad tym, jak ten czas spożytkować konstruktywnie, bo bez wątpienia nic to nam nie daje, kiedy będziemy cały czas patrzeć na statystyki, będziemy wyglądać na okno i myśleć o tym, że za chwilę chmura wirusa wpadnie do mojego domu i coś się złego stanie, no to po prostu nie ma sensu. A skąd czerpać nadzieję w takim razie? Ze świadomości, że jest życie, że będzie życie po koronawirusie? Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić taką prostą rzecz. Jeśli jesteśmy w domu, no to chyba 99% mamy szans na to, że nie zachorujemy. Więc to jest podstawowa rzecz i cieszmy się tym, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast no, wyglądajmy też pozytywnych informacji, nie tylko o tym, jak te statystyki rosną, ale przecież teraz więcej się mówi o tym, że szczepionki niedługo powstaną, że są jakieś leki, które pomagają nam w tych sytuacjach chorobowych, więc nie jest to sytuacja zupełnie beznadziejna. No i oczywiście no, trzeba myśleć o tym, jak to wszystko wróci do normy, jakie działania się podejmie i każdy, kto prowadzi jakąś firmę, kto ma jakieś życie zawodowe, które w tej chwili zamarło, no powinien też myśleć o tym, jak ten powrót będzie wyglądał, bo musimy też mieć tę świadomość, że no oczywiście nie będzie to łatwe i na pewno gospodarka pogrąży się w jakiś problem, trudno powiedzieć jakich, do jakiego stopnia, no ale kryzys zawsze jest pewną szansą i można wejść później jakby z takim nowym impetem na rynek z powrotem. Można też wypracować jakieś nowe sposoby działania, które się po prostu wypracuje siedząc w domu i obmyśli jakąś strategię funkcjonowania. Także to jest taki moment, powiedziałbym, ta kwarantanna również przewartościowania pewnych rzeczy, przekształcenia może twojego modelu pracy, funkcjonowania później i to też trzeba się przygotować. Pewnie w dużym stopniu się stanie, czy nam się to podoba, czy nie, czy teraz to zakładamy, czy nie, by izolacja jednak potęguje takie wrażenie samotności. Nie mamy kontaktu z bliskimi, jednak komunikatory to nie jest to samo. Pewnie święta nadchodzące będą taką trudną próbą, prawda? No właśnie, to jest chyba kluczowy moment i to będzie taki test, czy my jesteśmy w stanie w tej kwarantannie wytrwać, dlatego że teraz być może nie widzimy żadnych może dużych konieczności, żeby się spotykać w gronie bliskich, znajomych, rodziny, ale święta są taką okazją i wszyscy na nie zawsze czekamy. W związku z tym jestem bardzo ciekaw, jak się Polacy zachowają. Poza tym będzie, zakładam, już znacznie cieplej w tej chwili na pokus, ale chodzenia już występuje. już nie możemy za bardzo wytrzymać. Jeśli będzie jeszcze cieplej, no to niestety, ale wirus może się mocno rozkręcić, bo te przypadki, które mamy, no to zapewne część z nich, one są wynikiem tego, że część osób było w kwarantannie po tej fali powrotów do naszego kraju i mamy w tej chwili już jakieś takie przypadki zdiagnozowane. Natomiast no co będzie dalej, jak osoby zaczną wychodzić intensywnie, te, które bezobjawowo przechodzą obecnie koronawirusa, trudno jest to przewidzieć. No więc myślę, że te apele, które też u Państwa na antenie są słyszalne, żeby trzymać ten dystans i żeby dbać o bezpieczeństwo, musimy cały czas o tym pamiętać i cały czas to powtarzać. Oby. Bardzo panu dziękuję za te słowa. Mimo wszystko pocieszenia. Konrad Maj, psycholog społeczny SWPS, był państwa gościem. Do usłyszenia to już po 18.30. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy pogody. Otóż tak, proszę państwa, w nocy. W nocy temperatura maksymalna od jednego... Nie, to nie ten dzień. Tu mam tę noc. Temperatura minimalna od minus 8 na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do minus 3 na przeważającym obszarze kraju. Jeden stopień na plusie nad morzem w nocy, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu, także lokalnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 do 6, chłodniej w rejonach podgórskich, tam minus 1. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W górach wiatr powodować może zawieje, zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Pani wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, będzie naszym gościem już za moment w bardzo ważnym projekcie. Proszę pozostać z nami. Tu trójka. Just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Epidemia koronawirusa przypadła na czas rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Wiemy już, że osoby składające PIT będą mieć więcej czasu, bo do końca maja. A jak ten cały proces teraz przebiega? Bo na szczęście dużo rzeczy możemy zrobić zdalnie. Także zeznanie podatkowe wypełnione wstępnie przez urzędników administracji skarbowej możemy wysłać elektronicznie. Tak, dokładnie tak. Państwo już na pewno są dobrze zapoznani, zaznajomieni z usługami EPIT dostępnymi na stronie podatki.gov.pl. Tam gotowe są dla osób fizycznych już wstępnie sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową zeznania podatkowe. Tak naprawdę, jeżeli żadnej aktywności podatnik nie wykona, to takie zeznanie zostanie automatycznie jakby zaakceptowane. W przypadku, gdyby była jakaś potrzeba korekty, zawsze taka możliwość istnieje. I w tym terminie do końca maja, przedłużonym terminie, gdzie nie stosujemy żadnych rygorów związanych z opóźnieniami, można taką korektę złożyć. Jeżeli jest jakaś kwota do dopłaty podatku, to również tutaj nie ma problemu. Krajowa Administracja Skarbowa, urzędnicy będą się z podatnikami już po tym terminie związanym z ryzykiem epidemii z podatnikami kontaktować. Także proszę tutaj spokojnie oczekiwać na ten kontakt ze strony kasu. Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, to tutaj sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, bo w ich przypadku usługa Twój EPIT nie przygotowuje wstępnego zeznania. Muszą te osoby złożyć takie zeznanie samodzielnie, ale w tym roku można to zrobić spokojnie po terminie. Ważne, żeby to się wydarzyło do końca maja. Jeżeli by się tak zdarzyło, że ktoś z podatników chciałby jednak drogą papierową takie rozliczenie złożyć, to jest to też możliwe. Można pozostawić taką deklarację w urnie przy Urzędzie Skarbowym. Przed urzędami takie urny są wystawione. Tyle, że w tym przypadku będzie to bez potwierdzenia wpływu dokumentu do urzędu, ale to też nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla podatników. To teraz powiedzmy o najważniejszych zmianach, jakie w związku z epidemią koronawirusa i z przygotowaną przez rząd tarczą antykryzysową przewiduje właśnie resort finansów, jeśli chodzi o spółki, o spółdzielnie mieszkaniowe czy organizacje pozarządowe, bo dla nich też wiele ważnych zmian zaszło. Tak, tutaj nastąpiło przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8, zapłaty podatku za 2019 rok i mają podatnicy tutaj czas do 31 maja tego roku. W przypadku organizacji pozarządowych, czyli podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody wolne od podatku, a także takich, którzy działają w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów, to taki termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono aż do 31 lipca tego roku. Ważne może jest też to, że planowane jest wydłużenie również różnych terminów sprawozdawczości finansowej. Tutaj nad tym resort finansów pracuje, bo też takie głosy tutaj do nas dopływają, że jest to pewna uciążliwość w tej sytuacji, zwłaszcza tej pracy zdalnej i niedostępności pewnych dokumentów dla podatników. Także to również będzie możliwe. Ważne jest, myślę, też możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych z tytułu CIT i PIT. Stratę poniesioną w 2020 roku będzie można odliczyć od dochodu, który został uzyskany w roku 2019 i można będzie złożyć tutaj korektę zeznania za rok 2019. Będzie możliwy zwrot z tego tytułu. Zaniechano też poboru opłaty prolongacyjnej. Co to za opłata i na czym polega to zaniechanie? Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Podatnicy mają możliwość skorzystania z szeregu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, odroczenia płatności czy rozłożenia na raty. Takie ulgi wiązały się, czy wiążą się zgodnie z obowiązującymi przepisami z pobraniem opłaty prolongacyjnej. To jest 4% tej kwoty zaległości podatku czy samego podatku. Na mocy specustawy w pakiecie tarczy, rozwiązań tarczy antykryzysowej jest przepis, który przewiduje zniesienie, zaniechanie poboru takiej opłaty prolongacyjnej i jak tylko te przepisy wejdą w życie, będziemy je oczywiście stosować. To jest rozwiązanie korzystne dla podatników. Te wnioski o ulgi już w tej chwili, no można powiedzieć, masowo napływają do urzędów skarbowych. My chcemy je rozpatrywać priorytetowo w taki sposób indywidualny z otwartym podejściem dla podatników i ta kwestia opłaty prolongacyjnej, myślę, jest tu bardzo istotna. Ja myślę, że warto też wspomnieć o uldze z tytułu darowizn przekazywanych na walkę z koronawirusem, bo wiemy, że sporo firm angażuje się dzisiaj bardzo w pomoc. Tak, tutaj z tytułu tych darowizn będzie 0% stawka VAT-u. W tej chwili dzisiaj, z tego co wiem, zostało opublikowane rozporządzenie zwalniające dostawy tego typu towarów z podatku VAT. Również prace trwają nad zwolnieniem importu i dostaw wewnątrzwspólnotowych w tym zakresie. Pani minister, jak dzisiaj pracują urzędy skarbowe? Wspominała Pani o tym, że na przykład są te urny wystawione przed urzędami skarbowymi, do których można wrzucać swoje formularze, dokumenty. A jak wygląda praca od środka? Wiedzą Państwo pewnie dobrze, że mamy ograniczony dostęp dla podatników właśnie do urzędów skarbowych. Zdecydowaliśmy, że taka sytuacja będzie trwała do 10 kwietnia na ten moment. I bardzo tu Państwa zachęcamy, podatników wszystkich, do przede wszystkim elektronicznego kontaktu z urzędami skarbowymi i korzystania z infolinii. Nie tylko infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, ale również dostępne są regionalnie infolinie Izb Administracji Skarbowej, poszczególnych urzędów skarbowych. Także kontakt z urzędnikami jest. Również poszerzamy tą ofertę elektronicznego dostępu. Wnioski ulgowe są dostępne też na stronie biznes.gov.pl. Tam są opisy tych usług i trwają też prace nad udostępnieniem elektronicznym wniosków w ogóle z pakietu pomocowego tarczy antykryzysowej, szerszego zakresu tych wniosków. Także w najbliższym czasie te rozwiązania będą dla podatników dostępne. Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Serdecznie. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. To Johnny Mitchell. A już za chwilę, proszę Państwa, opowieść o nas pozostających w domach. Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk. Pamiętnik z czasów zarazy. Szanowni klienci, informujemy, że przy stoisku z pieczywem znajdują się jednorazowe rękawiczki, gotowe do użycia przy nakładaniu produktów. Przypominamy o obowiązku ich używania. Zachęcamy również do dokonywania transakcji przy kasie za pomocą karty płatniczej. Halo. No hej, no jestem jeszcze w tym sklepie, bo mięsa to tutaj w ogóle nie ma. Kupiłam jakąś kaczkę i ryby, bo tylko to było. Kupiłam coś na fasolkę po bretońsku, no bo tu są puste półki ogólnie w tym sklepie. Jeszcze warzywa jakieś kupiłam. Jest piątek, 13 marca 2020 roku. Właśnie wyszłam ze sklepu, gdzie spędziłam ponad godzinę. W sklepie było spokojnie, było mało ludzi, brakowało makaronów, nie było kasz. Ciężko było kupić na kanapki coś innego niż ser. Za chwilę pojadę po moje dzieci i na 2 tygodnie zostanę uwięziona w domu, dlatego że z dziećmi nie pójdę do sklepu, bo będę się bała. Hi. tutaj są tańce. No niestety teraz przez 2 tygodnie nie będziecie chodzić na tańce, wiesz? Dlaczego? Dlatego, że przez koronawirus przez 2 tygodnie będziemy musieli siedzieć w domku. I nie bardzo się z tego domku będziemy ruszać. Jest 16 marca 2020 roku. Większość polskich firm wydaje zalecenie, by pracować zdalnie. Naprawdę, no nie przeginajcie. Poproszę szczoteczkę. Natalko, mama teraz będzie musiała do kogoś zadzwonić. Ale nagrywaj mnie. A będziesz przez chwilę cichutko? Nie, nie będę. Proszę cię, Natalko, bądź przez chwilę cichutko. Jak mama da ci jabłko, to będziesz przez chwilę cichutko? Tak, to daj mi jabłko. Dobrze, wybierz sobie, które chcesz. To. Dzwonię do Agaty, samodzielnej mamy 9-latki. Będę z nią utrzymywała kontakt przez cały okres, kiedy zalecają nam pracę z domu. No hej, witam cię, moja droga. Ja w tej chwili robię tak, za woźną szkolną, za stołówkę szkolną, rozumiesz, za panią ucycielkę. Mam dzwonek, rozumiesz, w którym dzwonię na lekcję i na przerwę i wszystko byłoby fajnie, jakbym miała subordynowanego ucznia, ale mój uczeń na przerwie i gra w gry na telefonie, czego nie wolno robić w szkole, wychodzi do toalety bez pytania, czego też nie wolno robić w szkole. Jaki jest ten dzwonek? Bo jestem bardzo ciekawa. A to proszę cię uprzejmie. Dzwonek. Na stołówce szkolnej dzisiaj był kurczak z pieczonymi ziemniakami i surówką z papryki. Tu ciągle ktoś gada. No jak ja mam pracować, no? Ale ja mam to sama, a oprócz tego jestem oczywiście pracownikiem instytutu. Dzisiaj łączyłam się przez VoIP klienta, rozumiesz, po VPN-ie, połączeniem zdalnym do pulpitu zdalnego i próbowałam pracować. Podczas mojej pracy mój uczeń ryczał głosem wściekłym, że nie będzie tego robił. Wchodzę w mojej łazience pod pranie. Tu będzie najlepiej, będę mogła cię nagrać. Rzeczywiście, no chcę zrobić tak, żeby było zgodnie z planem, czyli żeby była odpowiednia ilość tych edukacji wczesnoszkolnych, żeby zrobiła po prostu materiał. Na jeden dzień był jeden blok tematyczny przerobiony. No więc chcę coś takiego zrobić, no oprócz tego nie chcę zaniedbać innych lekcji, czyli angielskiego. No religia to zobaczymy, jak to będzie, chociaż tam wiesz, ona jest przed komunią, więc pewnie będzie coś tam musiała zrobić. Co? IWF też. Będziemy rzucać piłką lekarską. Wychodzicie w ogóle z domu? Nie, no dzisiaj jeszcze nam się nie udało. Ale mówią, że ty wychodzisz codziennie, tak. Z klasy wychodzi do tego, do sypialni. Przez mój zakład pracy. Kiedy na Facebooku zamieszczam ogłoszenie, że szukam mam, które chciałyby wystąpić w reportażu o pracy zdalnej z dziećmi, zgłaszają się do mnie mężczyźni, którzy też zostali w domach, tak jak Tomek. Dlaczego ja siedzę? Po pierwsze, czy ja większość czasu pracuję w fundacji na swojej działalności. Ze względu na warunki, jakie są, no to wiadomo, że nie świadczymy usług. My na co dzień pracujemy z dziećmi, z młodzieżą. No i po prostu jak był sygnał w zeszłym tygodniu, że podjęliśmy decyzję, że zamykamy fundację. No niestety ja nie zarabiam. Z takich kwestii przyziemnych, no to ten kredyt mieszkaniowy mnie męczy. Bank się zastanawia nie w jaki sposób, tylko czy chce nam pomóc. Mówię tu o hipotekach. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Ja miałem poczucie, że jest taki chaos ze względu na to, że oglądałem wiadomości, słuchałem radia. Też mocno mnie bombardowali nauczyciele, Librus, jakieś dzienniczki, informacje. Fajna kreatywność, ale dla mnie to była za duża ilość informacji. Jak już mam wrażenie, że to powoli na szczęście się układa. No, ja jestem takim człowiekiem już zadaniowym, że mam dostać zadanie, mam je zrealizować i powoli tak jest. Co mnie jeszcze martwi, że mam bliskich, mam znajomych, wiesz, mam mamę, która urodziła się chyba w 51 roku. To już jest taki wiek, gdzie tam ostrzegają właśnie przed zarażeniem, że nie mogę jej odwiedzić. Zimna świder, spanikowani, żeby unikać ludzi, a nad świdrem szylanka, ognisko, ludzie po 8, po 10 osób siedzą przy ognisku, gitara i inny świat, bo każdy z nas inaczej do tego podchodzi. Mama, jak kogoś koronawirus zarazi, to może umrzeć też. Może umrzeć, ale nie musi. Tak. Może się też wyleczyć. Ludzie starsi muszą na siebie uważać. A ludzie młodsi? No na razie są takie badania, że im młodszy człowiek, tym lepiej sobie radzi. A ja jestem młodszy. Nawet na plac zabaw nie możemy iść. Chciałbyś iść na plac zabaw? Ja też bym już chciała pójść. 19 marca 2020 roku. Jest to czwarty dzień, kiedy mamy pozostać w domu. Pracujemy zdalnie. Kontaktuję się z Martą, mamą dwójki dzieci. Łapię ją w samochodzie. Jest w drodze do szpitala. Właśnie w tej chwili wyskoczyłam pomiędzy jedną telekonferencją a drugą telekonferencją. Wyskoczyłam z jednym z dzieci do mojej siostry, która da mi rzeczy do mojego taty, do szpitala, które muszę mu zawieźć. I zaraz wracam na kolejne TC, więc też szaleństwo. Mam tatę chorego na raka, na śpiczaka, który w tej chwili jest, no można powiedzieć, zamknięty w szpitalu, bo powiedzieli, że przez najbliższe 4 tygodnie właśnie ze względu na sytuację, po pierwsze jego też zdrowotną, ale po drugie absolutnie ze względu na sytuację epidemiologiczną go z tego szpitala prawdopodobnie nie wypuszczą. Też trzeba od czasu do czasu podjechać mu, zawieźć coś do tego szpitala, czy do picia, czy jakieś ubrania na zmianę, bo z tatą jesteśmy codziennie na łączach, bo dla niego to też jest takie przymusowe odosobnienie, trudne do zniesienia od strony emocjonalnej. Boję się, kiedy będzie ten moment, kiedy my na pewno będziemy mogli się spotkać, nawet jeżeli już tata by wyszedł z tego szpitala, to kiedy będzie ten moment, że ja rzeczywiście bezpiecznie w ogóle będę mogła się z nim spotkać, nie stwarzając dla niego ryzyka. Darko, chciałabym, żebyś położyła się do łóżka, chcę ci zacząć czytać bajeczkę. Po zorganizowaniu popołudniowej drzemki ponownie dzwonię do Agaty, samodzielnej mamy. Łapię się na tym, że mam wyrzuty sumienia, że tego nie robię, tamtego nie robię, a że powinnam robić to. Teraz by się do sklepu było dla mnie dużym stresem, no bo jak to, bo przecież za chwilę będzie ktoś głodny, bo jak to, powinno siedzieć przy komputerze, może jakiś ważny mail spadł. Musiałam się nauczyć na nowo. Jak to można nie chodzić do pracy? To jest naprawdę sztuka, której człowiek musi się nauczyć na nowo. A jeszcze mam pani wyobraź sobie, puściła jakieś karty pracy z uczniami, rozumiesz, od czwartej klasy i mówi do nas, że my koniecznie teraz musimy te karty pracy jak najszybciej, rozumiesz, przerobić. Narysuję chmurki. Okej, tylko żeby to było pojedyncze, to będzie kwiatek nasz pojedynczy, to może oznacz go innym kolorem tutaj, dobra? Pokoloruj go jeszcze w środku. Różowa. Dobra. Czyli ten kwiatek jest jeden. Kwiatek jest jeden, a teraz dwa. Cyferka dwa jest trudniejsza, zobacz, tak. Spróbuj najpierw na tej kartce. Jest 20 marca 2020 roku. Oficjalnie wprowadzony zostaje stan epidemii. Szkoły i uniwersytety pozostaną zamknięte do świąt Wielkiej Nocy. No liczę się z tym, że będę musiała zamknąć firmę, zawiesić działalność i wtedy to zawieszenie jest aż do września, czyli ja właściwie od marca do września pozostaję bez zarobku. Olga, mama trójki dzieci. Mam firmę, która prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach i w przedszkolach. Nie wiem, czy szkoły będą zainteresowane po tych tygodniach kwarantanny, po tych tygodniach zamknięcia, kiedy będą miały problemy z wyrobieniem podstawy programowej, czy będą zainteresowane zajęciami naukowymi dodatkowymi dla dzieci. Jest 25 marca 2020 roku. Nie wolno już poruszać się po ulicach w grupie większej niż 2 osoby, chyba że jest się rodziną. Należy pozostać w domu. Chodziłam na pewno z dużym takim pozytywnym nastawieniem. Na zasadzie, że wszystko ogarniemy, poukładamy, że będzie dobrze. Generalnie wszystko się wymyka spod kontroli. Agnieszka, mama dwójki dzieci, ma własną działalność gospodarczą. I z każdego okna mojego mieszkania widzę inny blok. Natalia, nie! Co ty? To jest karma psia. Nie wolno. Przepraszam. Będzie coraz trudniej, tak? Emocjonalnie.